Internet eta teknologia berriak. Bueno, aste artea dugu eta aste artero egiten ohi dugun bezalaxe, gaurkoan, internet eta teknologia berriei tartea eskainiko diogu argulluan saioan, gurean da egunea enpresako juleen, kaixo, egunon? Egunon, sí. Zemoz, no? Ondo, bea, bai. Bueno, hainbat kontu ditugu lantzeko, bestagitnik asko daude, baina, bueno, zeo zer bai. GPS-ia mobilean badakiten non gauden. Bueno, kontua da aplikazioarekin edo GPS-erekin askotan lagungarri dela, ba, erreskate baterako edo dena delako, baina teknologia berri honek aukera ematen dizu GPS-a eta aplikazioarekin zuzu azkaletikaen eta zure gustuak eta jakiteko, ezta? Hori da, bueno, for esparratik aiztala pentsatzen dut eta bai, horrela da, bai, GPS-an inguruan eta mugikorren inguruan, smartphone inguruan, pues, hainbat eta hainbat aplikazio eta gailu sortzen nahi dira, azken aldi honetan, baina behar bada, pues, oso ezagunin den bat, pues, edo ezagunin egin den bat, izan daiteke for Square deitzen den aplikazioa, ez? Eta entzun ere ematen digulako aukera, pues, nun gauden gure lagunekin konpartitzeko, hori oso simplea da, baina aldi berean pues, beste hainbat funtzionalitate integratzen ditu, ez? Nolabait da, sare sozial mini bat bezala, baina kokapenekin erlazionatuta, bai? Eta orduan eta, bueno, ba, gure kokapenaren berri ematen, ez dugu, ez nago olako jatetxetan, edo bihar nago, edo gero nago ez dakit non, eta ni hori konpartitzen dugu janean, ba, sistema bera ere, ba, juten da, ba, niri nolaiteko graduak edo nivelak ematen, ez? Leko hoiei relazionatuta beti ere. Bueno, aplikazio horrekin edo zer gauza egin daiteke gaur egun mugikorrekin. Bai. Julen, ez dakit, lagungarria da pribazitatea hain errez saltzea edo hain errez konpartitzea? Gero ez datuzte ondorioak? Bueno, bai, azken finean gu hor informazio pilo bat ematen egia, ez? Forreskoarez izanik ez, baina bestelako ba, gure mugikor horren ba, markako ere bai ez, eta bueno, bestein bat erabiltzei. Eta horrean, ba, betiko ez da bai da nola baita ez, ba, gu azken fina horrematen egin informazioaren truke guk zerbitzu bat jasotzen dugu, eta gu onuraduna gea egin batetan, baina aldi berean gure inguruko informazio asko ematen ari gara hirugarrengo bati, ba, horrek ba, beste erabilera batzuk egiteko, ez. Gaina ez dakigun erabilerak. Ba, pentsatzen dugu, ba, publizitatea zuzentuko gauzak izango dira, baina ez dakigu egia zan, ez. Orduan, horrek bai ematen duela lako kezka edo reparo pixka bat, ez. Egia da, ba, lehen jendean niko retizintezala olako zerbitua gonartela, eta beti, ba, bere kokapena etzuela nolabait publiko egiten, baina egia da, ba, gero eta naturaltasun gehiago sonartzen dugun gauza bat dela, askotan pentsatu gabe ere horrek atzetik izan ditzazken abestelako ondorioak edo erabilerak, ez? Bueno, gaiaz aldatuko dugu, Julen, izan ere asko ditugu gaur lantzeko. Bestalde, hor Las Vegaseko kontuak eta oainikan oihartzuna du eta, hai. Bueno, mobilak, kamarak eta bideo jokuak Sony erreskatatzeko. Bai, hori da, egin dugu azken aldean, ez, ba, gora bera handia dituzte marka askok, ez, eta ba, Sony da, pues, ba, dirudio egitako bat, ez, eta pixkat, ba, behiek, ba, Las Vegasoko feri horretan nola baitere esan dutena xin hori izan da, ez, ba, nahi dutela indartu hiru lerro, eta da dira, mobilak, kamarak eta bideo jokoak, baina paradogikoki, gaur egun, hiru lerro horiek, bakar batean biltzen dira, ez? Ia, eta esan dezako, ba, mugikor batetan, ba, zanik ez mobila da, kamara bat ere bada gaur egun, eta bideo jolazeterako aparailu bezala ere erabiltzen da, ez? Eta behaiek ere pixkat hortik aipatzen zuten, ez? Lehen nolabait, hiru lerro, hiru dibizio autonomo edo independentia ziela guztiz, eta kamara departamentuak egiten zituen aurrerapenak, ba, nolabait, ba, beraiek ustiatzen zituztela, eta orain ezinbestean, ba, hiru dibizioiek, ba, elkartu dituztela, pues hori, ba, baten onurak bestean integratzeko, eta ba, ez, adibide bezala jartzen dut, pues kamara baten, ba, ez dakit, teknologia berri bat lortzen badute adibidez, ba, hori berehala, pues behien mobiletako kamaratan integratzeko, eta ba, ez. Eta, bueno, zentzurtan hor, emaitza nabarmena da, Xperia, oza, Sony Xperia mugikorra, bastanteko, bueno, zifra politiak ematen, oza, merkatuan bastante ondo sartu dena, ez da iritsi inolaz ere, pues, Samsung eta Appleen, bueno, ba, merkatu kuotatara, baina, bueno, ba, bai lortutela, ba, ez dakit denuko lauko zarbida, dolako zerbait irakurri nun, orduan, ba, bueno, ba hortxe, ba burrukan hoiek ere eta hori, ba hor aber ze lortzeo gai dian. Bueno, hiru dimentsiotako impresora orain. Bai, hori da kuriosoa, eta nire aikarra herri guztatu zaidana, oraindik ez dut bat ikustuko aukera izan, baina bueno, egia da, hiru dimentsiotako impresoak denbora bastante dela makitela ja existitzen, oza, indela urte batzu ja existitzen zutela, ez? Ba, betikoa da, oain urte batzu oso garestia ziren, ez ziren haine, ba, onak, eta, bueno, ba, erabiltzen materialak eta pixkate, ba, bueno, ez ziren errazak, ez, lortzeko eta bar. Eta, ba, azken bi urtetan, pues, enpresa bat, oain, ez dut bukoan izena, baina, bueno, enpresa batek, atera dut nolait, kontsumorako, irudimentzietako, MakerBot deitzen da enpresa, batean nolabait impresora bat kontsumorako, ez? Ba, etxetarako. Egia zan etxe askotan ez da jarriko, baina bueno, nolabait $2,000 ingurutan erosi daiteke hautako impresora bat, eta zer egiten du impresora, ba, esken finean da, hiru dimentsiotako, ba, irudi bat, figura bat, nahi duguna imprimatzen du, ez? Hau da, guk diseinatzen dugu, gure ordenagailuekin, ba, hiru dimentsiotako irudi bat, eozer, eta makina hauek gai dira pues horren hiru dimentsiotako ze bat ateratzeko, bertsio bat ateratzeko tangiblea nolabait. Ora bai, ikusgarria da, ikusgarria zen, gomendatzen dute, bueno, ba, pixkat makina hauen bideoak eta YouTubeen eta pilo bat abiltza, eta, bueno, ba, politia dira ikusteko egitea zen. Bueno, Julen, eta gero ere, aipatu behar dugu, azkenien Microsoftek, bueno, amaiera data jarri dio Messengerri. Martxoren 15. Martxoren 15an hilko da nolabait. Nik uste ja neko anuntzio, osea, gerotak gutxiago, osea, nabarmen nik zitutatuko ezagutzen, baina nabarmen jendeak ja Messengerra, pues WhatsAppa eta bestelako zerbitzu berriak sortzen joan dian bezala, pues Messengerraren erabilera ba beraka junda nabarmen, eta gila zen, ba, nik ez daitu entzema jendek erabiliko du, baina ez dut uste hain jende alarmatutango da nik Messengerra izten delako, ez. Esan guratua da, ba, baitu, ba, sortu zenean, pentsa, sekulako revoluzioa edo izan zen, ez, eta ba, dena gustora erabiltzen genuena, eta, ba, hilda, oza, ja, ez dauka etorkizunik, eta, bueno, eta gauza bera gertatuko zide, pues, ziurrenik, ba, WhatsAppari, amendik urte batzora, pues, desagertu beharko du, eta, bai, teknologia berriak sortuko dira, ez? Hori da. Gero, agian berriz, erlojuetan, zera, gadget inspektorea bezala, edo horrelakoak. Auskalo. Izango ditugu, ez? Auskalo, ze, bueno, ze ikusteko gauden oraindik. Ba, egunea enpresako Julen, mila esker, eta hurrengora arte. Erki urtzi, zuei. Bai, jo. Ondo izan.